الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة عنكبوت امتحانو دو مومنانو اور سرور سرا تسلیم وا او تفصیل او داوی آیات دو سورة قصص چاول کی ویلو ان فرعون علا فی الارض وجعل اهل عشیان یستضعف طائفة منهم. فرعون لوی کړوا لوی دا چې یو ډلا د بنی اسرائیل او چې مؤمنانو حق پرستو هغه باندې ظلمونه کول دا داوی فتنه بیان کړی و. چار زمانہ کې مؤمنان باندې امتحانی فتنو کې پراتوي د بنی اسرائیل چې د فرعون د لاسنه نو دیتا مفتونین وی مظلوم او مفتون او جسوک پاگی باندی ظلمنکی نواغت ظالم او فاتن وی حلقی فتنہ کے چولی. نصورت انکبوت ذکا دعویم دوشوی یو دو مومنانو فتنی امتحانات چلاوی د دې بدل بدلی در کوم دا وداسې عباس نهي او بل پلا ظالمین ته وي چې څوک چې مؤمنانو باندې ظلم کوي نو زمانو نشي خلاصې دي. دواړو ته خبره کړی ده مظلومانو سره د خپل رحم او فضل وعده کړی ده او ظالمان ته تنبیه ورکړی ده چې خلاصې دې نشي دا سزا به درکوم په دنیا کې او آخرت کې. نو ځکه دواړه په حسبه سره چې احسب الناس ان یترکو او دویم ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا گمان کئی او خلق چی پری با خود دیشی بے امتحانا ان یترکو سدن هملن دقا سے پری خود دیشی دنیا کی ان یقولو آمنا چی دی دنیا کی دعوی کئی چی مونگ ایمان راوڑے دیں اللہ با دی دعوی خامخا سو سمارا رو باسی کنا زکا دعوی پا دنیا کی دیر مخلوق کلی دا ان یقولو آمنا ولیکن دی رشتیا و دروغ معلومول اپ امتحان سرکی گی مجھے چا دا دعوی کلی دا نو دی امتحان نا نشی خلاسے دے څنګه چې اخر رسورت قیامت کې ویلو ايحسب الانسان ان يترك سدا هغه مطلب دې دلته کې انسان دا ګمان کوي چې دیبا دنیا کې دا څه پرې خو دې شي دیبا مناوي او په دبان دی با امتحانات ناراضی دنیا کې ان یقولو آمنا چوائی دی دعوی کئی چی مونگ ایمان راوڑ دے وهم لا یفتنون او دی با پا فتنہ کے واقع نکلیشیم دی باندی با امتحان او نکلیشیم امتحان پاگا چاہی چاہی آمن ناویلی چی دین نیویلی ہر سمر مخلوق چیوی اگی باندی امتحان نشتا اگی باندی خو سخت نرازی او که رازی پی نو آغا با عذابی که فرعونیانو باندی دریس او کالی اسنو هیس تکلیف پی نو او کلی چی بی آخر که اللہ اراده اکلن و عذابی اکلن دغت امتحان نشی ویلی دیتا عذاب ویلی شد اللہ دی امت کی ام اغا قومنا چی داغی ایمان سرس تعلق نئی دنیا پرستی عیاشی وکل داغی اغا گناونا دم رزورو کی چی دی دنیا کی پہلا عذاب راولی خدا کوئی امتحان دی دا امتحان ندی امتحان اغی توی چی تال اختیاری پاگی کی تا اللہ مقدر کلی او تا لے ټول اسباب در کلی چی جون میں در کلی دے صحت میں در کلی دے عقل و فکر میں در کلی دے او بیا میں تا تا دوال اللہ ری خولی دی اما شاکران و اما کفوران ستا اختیار دے کدھا اللہ شکر گزار بندہ کی گئی شاکر او کدا اللہ نے انکار کہے باغ باندھے کفر کہے امتحان دیتا ہوئی چاہیے کہ بندل اختیاری پورا او چناسا پپے چپراشی حلاکشی نو عذابی ایتا امتحان نشوے لے امتحان دو چی دا جواندے ہو او اللہ او تا احکام را لی گلیو خی خبر کرے او دار سنا چ ظلم مکوا قتل مکوا زنا مکوا جواری مکوا شراب مکوا حرام مکوا سود مکوا ویلی وته کنه خبر کړیو کنه دا صحیح لار ده دا مکوا او کنه دا کین بیا به عذاب تټینګ شینو ناری باقاعده الله سره مقابله وکړه چې مونږ ته دا خبرې ګرانې دي مونږ ته په دې ګناونو کې ډېره مزه حاصلېږي کنه ته مونږ اوس ناغه مزه رانه اخلي نو بس الله پې کلټي کړه نو چا باندې زلزلې رالې چا باندې طوفانونه رالو او خلق هی هی کوي قرآن وایي په دې باندې غمجن نشه کنی تاسو با ام دغا سے علاق شی امتحان پا مومنان راضی چی کلمه ویلی دعوی کلی دی ایمان دنیا کے اوپی امتحان راضی اگا بڑیر قسم ای سو خدا امتحان دے چی اللہ مکلف کل دے چی بینز وقت مند بکیں زکاة بور کیں روجہ بنی سے حج بکیں دا حرام و نوزان ساتیم و شرک و کفر نوزان ساتیم سمر سزن نچی پرحیز پکار دنو کئی با نیو امتحان دا دی دا خاص مومنان تا دکن بلچا تخنوی نو دی سخی حلی چی مونگا من ناویلی دی امونگا پابندی نشو کولے مونگا والا عبادت نشو کولے مونگا والا روجی نشو نیولے مونگا والا زکاتنا و خیراتنا نشو کولے دا مونگ تگرانا دا اللہ ای بیا عذاب تا تیار شن تا امتحان تغارا نک دی دا دنیا خود امتحان ځای دی. او دویم قسم هغه امتحانات دي لکه په صحابه کرامو چې راغلي او آیاتونه غي سره لګیا سره کې هغه هغه وخت کې نازل شوی. صحابه کرام کله چې غي امن ناوي کنا نو امتحانات په شروع شو ولي څنګه لس شلته نو او مکی والا مشرکان بے حدا و بے انتہاو نبت داغی خوخاو چار سیو سر کول وال تکول بد ردی او بارزے کی رسوا کول دکورنو ناشارل حجرت بے اوکو سکبے پاک شہیدان کلل دیر پا ظلم سرہ دیو جن حدیث کرا دی چې حضرت خباب رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ السلام د بیت اللہ چنی تا ڈڑوالی وا ناغ صحابی و توی حضرت خباب چې الا تستنصر لنا الا تدعو لنا تزمونگ دا پارا دا اللہ نسوال نکے چې مونگ لا مدد راولی گی مونگا خوڑیر تانگ شو و نبی علیہ السلام رانیخ شو او تیوی چه کانا فی من کانا قبلکم ستاسو نمخ کی امتو نجیو کانا غریبانی چه امتحانات راولی دی او پتا ندی راولی تو تانگ شوی یو حضر رجلو سلی بیرونیو چوی نیسے ثم يحفر له في الارض بيوال بزمك كي دوغلو كنستيشم فيجعل فيها طريق بهتر بڑے پورے حق ثم يوضع المنشار على مبرق راسي فيشق نصفين بيوال پسر باندې ارکی خدا دو ټوټه وکم ولیکن هغه د خپل خبره نو اړولې چه احدن احدن اللہ یو دے ویمشتو بمشات الحدیدی بین العظمی واللحمی دوستپنو پا منگزی باند بے منگز کل وخاوڑو کی بے اوڑل وغینو اوڑل تو وہ دے تانک شوئے تاوہ اس تکلیف دے تو کہا اللہ یو لقد فتن اللذین من قبلهم تا خوی واز پتان دا دا په ټولو مخلوق راغلی او چې سورۃ تیرشوی دنیا کې نو ته ولې تنګیږي یوازې نه په دې میدان کې بیا ورپسې هم دا سي چې هجرتونه وکړو او بیا کافرانو سره جنگونه شروع شو نو زه هر کور نه پکې یو شهید شو دو شهیدان شو د امتحاناتو کنه پاوی باندې ولیکن اغي په دې باندې سفریات نو کړې سګیلې نو کړې د الله نه بلکې خوشاله او په دې باندې چې زمونږه اولاد پس خلار کې لاړ په خلار کې لاړ د الله په نوم باندې او د الله په دین اسلام باندې شهید شو درد خو خامخا رسی لیکن اغی صبر کاو جدا دا اللہ امتحان لے پا مونگ باننے دا پار جان رازی دا خاص اغا مسلمان موحد مسلمان جدا اغا عقیدہ پا اللہ باندی پورا دا او اعتماد دے پا اللہ باندی او توکل دے پا اللہ باندی برابر دے باغی امتحانات رازی کل پا مال کے کل پا اولاد کے سری نوزگاری بس تردی پوری چی دغا سی دا دنیا نا رستلے او ستلے لارشی دا داغ جون دی کا نفع مومنانو جون طول دغا سی دا امتحان او یقیناً مونگا امتحان کردے پاکستان باندی چی مخی دا دی نوم اسوک د دې امتحان نه ندي خلاص شوی کله چې به آمنا وي دا سر لازم خبره حکمت بیانې په دې امتحان کې چې دې کې د الله حکمت څه دی چې خاص په خپل بندیانو باندې چې مسلمانان یو موحدین غریبانه دا سخت راولي د حکمت یې بیانې چې رښتینه او دروغجن معلومه یې کنا کراو کوټه معلومه یې فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوهُمْ نُخَامَخَا ضرور بِالضرور جدا کئی اللہ کسان چی رشتینی دی پخپل دعوکیم وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خامخا ضرور بِالضرور جدا کئی اغا دروغ جن دنیا تحکار کی اللہ تخو علم شتا داغه نو زه شی پټ نه دی بلې علمن نه معنا دانه دا چې الله معلومات کوي نه هغه ته معلوم دی علم دل ته معنا د تمیز سره دی مخلوق ته یو خی چې یو شان نه دا خلق ها رښتینو ته وګورا او دروغجنو ته وګورا دا یودای به د دین نه راضي دا یودای په امتحاناتو سره راضي نو هغه فیصله ده الله په دنیا کې جاری ده ولی بعضی مسلمان داسي چې کله په هغه باندې سخت راشي مصیبتونه راشي نه او درانه غمونه پی راشي نو حوصله مضبوطه وي چې دا الله مالو الله واسطه انا لله و انا الیه راجعون دا غو سره صحیح وی خدای چې کوم راضی کنا نو ته وای ګنده سخته پاغی راغلی هغه به هه کیو پوکی به کیو نو دیو ته وی ضروره هیڅ خبره نه ده دا حق لار ده موږ په خپل سر کې اختیار نشته او په دې باندې دا تاجت نشته اللہ نا با نور خیر گوارو تم را مضبوط آوصل ای دا رشتین موحد دے دا رشتین مسلمان دے دا دا پا آوصل اکی پر اخنا دے راغلے دے چسنگا پا اللہ باندے مخ کی مینو نو سم پی مین دے دا دا پا ذلکی سنگا چی دا اللہ سر مخ کی مینو محبت و نو سم و سرشتا دا دا پا ذلکی چی مخ کی دا توحید سرکم هم در دیوان نو وسوم یا رشتہ دیم پرخ پکې نه راغله که یو مرشی که دوه مرشی که یوازې پاتې شي او کور ته جرنده وای او خلق اریان چې کور او سکار نشته دا تا تخیل لا کنه چې مسلمان خو دې ته ویل شي چې امتحان تټینګي هغه صبر او تحمل نه کار اخلي دا یو قسم دی رښتینی دی ته وی بل قسم وايي چې په دې مسله کې ولې دې مسله کې سختۍ شروع کیږي ښا چې عقیده صحیح شي کنه توحید وګوراو ته بیا په مناسب ټیګ د پارچا باندې باندې راضي دا د الله شان دی ټیګ نه بس پاره او دا مصیبتونه راضي نه دا علم الله ته دی نو کله چې باغ باندې سخت راشي کنه دومره پریشان شي نو یو په خبره باندې پیمانه شي یاره دې مسله کې دومره مشکلات نو ماته چاوي چې دې خلکو سره مرګره کیږي چې ټول رانه خپدي خپل خپلوان او یاران دوستانو مولانا او پیرانو تولانا خفا دی دا جون خو گران دوی نو پروست روان شی خوا نو کل پا گداسو مو که چلال شی نو یو بنده تا کینیم اوغا تا فریاد شروع کی اوغا تا جالا کئیم ولی چیرہ کدرا سرسے امدادو کو دیرہ سخت درہ باندینو دا دروغ جن شو دا دا کلیمہ پا دروغا ویلیوا ولی چی خوشحالو او مصیبت نو سخت نوانو مسلمانو منزگزارو دیر خسرے وخا و جی کلا سخت پیرالی مصیبتو نا پیرالو نو بید آغی مسئلی خلاف کر روائی شو روکلا چا با تصوینو آغا بے کول مند بے والا شیطانان خود دنیا کی دیری دا مطلب دخا وہ گو رہے نن دنیا کی ہم واحد بھئی اخار سبا و جی کلا سلکو اندی تکلیف مصیبت پیرالی کنا دمر ګمنا صرف زمره چې نه کور کې چرتا اولاد کې داسې څوک ګډوډ شو پریوته او به خود شو سچل پیو شو دوره پی راضی کنا چپا پی راضی د تبیا ګورخه ته چې بیا څوک سوې نه پاغي پسې منډوي چې پلان دې ته وزا حال ته بوتلې دانی زیت ہے بوزا پلانی لیا بوزا چی دم پوا چی بس هر پل چی وین از غلی بیخا ولی استاغ کلیمه سشوان استاغ عقیده سشوان امتحان تٹنگ نشوی کنا ابیا بیا بانی کئی چیرا بس دا سی پلانی را تاوی نماوی چیرا خیر دی للو باشو گوره کنا او ډیر خلق په خشوې ده نو نوم لارو نه فهم تر دروغجن مسلمان حال لخه نن ټول دا وسې دي وای په سخت نه راولې موږ ودا دعا کوو وکړي ټینګې دل ډیر ګران دي ښه خدا واخ کې پته لګی چې په بنده باندې راشي الله وی یواز نه کنا خوانو باندې مې امتحانات کړیو او زما حکمت پکې نور سنې تاسو مې سبنیتی نشتا ولیکن په دې امتحان سره دې مضبوطوم او کله کوم دې هغه صحابه کرام چې خامخا جدا کوي او ښکار کوي الله رښتینی خلق صدقو چې امنې پرشتیا باندې ویلیو ولا علمن الكاذبين او خام خاجدا کی او خکار کی او کسان چا مننے پا دروغ ویلیو از میدانی خیستا کاؤ زمانم پا کیومو لکا دا خود یو دعوش و ممنان تا چا امتحان برازی پتا سبان دے چا مننام اوی نوز با اللہ دا دی دعوی دا رشتینوالی دا پارا دنیا کی تاسو باندې امتحانات راولی او خډیر سخت پام بیاو او صحابه کرامو انور مومنانو باندې درجه په درجه باندې اخلاصي کې نه امتحان نو دویمه داوا کې هغه ظالمان له زور نه ور کوي چې کوم خلقو په مومنانو باندې ظلمونه کول او سختې او ترسولیم لبي په کول لبي دې وخت کې بری مؤمنانو باندې کوم ته وجه دا سبق دی کوم ځای ویلو چې مسلمان مله را څنګه تکلیف ورکې څنګه سزا بوله ورکې دې دغه سزاګانو علم کړو دنیا کې ښا سورې بروج کې مراغلو ان الذين فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ دا بخوانی مؤمنان اغیت امدا سکند دا اور دا کی کڑی وی غرزول بے اللہ وی اخلاصی گی نا چاچ مؤمنان لزرر ور کڑی دے کنا ناری نوی ایک زنانوی ابیا توبه نه دې استلې بیا مسلمان شوی نه دې نو دید پار عذاب دا جہنم دے او دید پار عذاب دے سوزون کے نو دلتا امورتوی ام حسب اللذین یعملون السیئات ان یسبقونا آیا گمان کیا وکسان چا عملون کی دا شرک روح المعنی وی السیئات مانا شرک دکه دا مشرکین ظلمونه کوي دنیا کې وګوره کدان باندې ارسنوم یې کوي او د شرک نه وقالی نه یې ښه مسلمان وای چې ظلم کوي ا مسلمان نشي کېدې اسه بزان تک مسلمان وي او کلمه ووي کنه کلمه خوار چا وی دی چا مننه خدای نشي کېدې مسلمان چې بل مسلمان ته نه پازاري او هغه سزاګانې ولا ورکي چې انسان بیا د چا په مخ کې ویل نشي اکه وی یې نو بل وته وی چې را موای زما له خرابې کن موای را آیا ګمان کوي هغه کسان چې کارونه کوي په دنیا کې د شرکم ای یسبقونا چې دی به زمونږ نخلاص شي کوم بل وتختی الله اخلاص دې نشتا زما خواخه دا کې را د مو شندې دنیا کې ودی ونی سم اګه قارون فبغا علیم هغه بغاوت کو کنه لوی باغیو ما خو الله دنیا کې اونې اخلاص شو سره د دم رجا هو جلالنا سره د دم مرتبه او د شان او شوکت او د مال او دولتنا نا الله یې اخلاصي کې زما د ډزنا ان یسبقونا سا اما يحكمون ارسوک چې دا ګمان کوي الله وی ډیر دوکا کې پروت دی پاټه دوکا کې پروت دی ته په دنیا کې مزه وکي استالاس کې اختیار دی چې څوک سرکاري چې لاس کې کاری نو هغه سرکاري کنه نو سروځه خو استالاس کې کارو خو بیا هو بنه یې کنه نو بیا عمر بستا ټول دا عذابونه یې ښا لگ وخو اللہ دی یخ کن و ظلمونو باندی او دا گمان کن چه اللہ وفور رحیم دی خودی باندی ظلل تسلیم اور کوا دستا دا پارا ندی بلچا دا پارا دی اللہ دا آغا خلق دا پارا غفور رحیم دی چه دا بخن لائقی نور تا ته وسنګه واخنه کی ستا خو عقیده غواړي چې قاضیانه کشیه تا خو عقیده سپتن لګي او ته بیا هم دا سی وای سا اما يحكمون الله دې رب دا فیصله کوي من کان يرجو لقاء الله فَإِنَّا أَجَلَ اللَّهِ لَآتٌ بیا مومنانو تا ترغیب دے اغا سوک چی امید ساتی دا اللہ دا ملاقاتن اغا سوک چی دے تمائی او امیدی چی دا اللہ سر ملاقات کن او زباخ پل اللہ تا د دې دنیا غ ظلمونه یادو ما فریادونه به تاسو ما زموږ د فریاد ځای الله دې او کنه مؤمنانو خدای ته تماس را چې بل څو کونیشته د جوړاو فریاد یو الله دې چې دا چا دا امید کنه نو حکم ور سره دې چې فل یو جاهد چې دا عقیده دین او jihad بکې به دې نن کیږي د امانا تفسیر وکړه چې د امانا سمانا دا معنا د چې من کان يرجو لقاء الله ایمان په دې باندې راول دی چې قیامت حق دی ایمان په دې باندې راول دی چې جزاء او سزا حق ده ایمان په دې باندې راول دی چې الله سره به ډیر خیسته ملاقات کیږي نفل یجاهد jihad به خامخا کوي فَإِنَّا جَلَ اللَّهِ لَآتُمْ زکا دا حکمت او علت ته جهاد بزکه کوي چې دا وعده د الله راتلون کې ده دې کې دروغ نشته دي نو کله چې هغه د الله په دې وعده باندې یقین ساتي نو هغه د مرګ نه نېریږي هغه دا یقین دی چې اجل خورا روان دی کنه دې لپاره جهاد کوي اجي څوک یې ریږي د مرګ نه ریږي نو جهاد نشي کولای دا خواسو کولی چې فین ناجل الله الا ات مرګ اسی راضی اخلاصي کوته نه راشه داسې ځای کې ځان قربان کا چې ارجو لقاء الله چې هغه امید دی ښکار شي هغه امید او ارمان دی پوره شي چې الله سره د ملاقات وشي حدیث کی راضی کا نا چې کله شهید تا اول گزارو رسی کا نا اغی سره اللہ سره ملاقات کی ذکر تا شهید وی معنی دو حضور دا شهید معنی سو الحاضر عند اللہ شهادت خناشنا شید کا نا ذکر با جنتیان تا اللہ وی کا نا چې سغواله اوغواله سغواله اوغواله درې زلو ته وي ناغي وی الله یې سن غواړو خدا غواړو چې دنیا ته واپس کړم چې بیا ستا پلار کې شهیدان شوم اخو ناشنا مزه مونږ خو بیا مزه نه مون ته چرته الله به ته وی چې نا دا خو ما فیصله کړی ده چې قیامت کې به بیا روح نو واپس کیږي دنیا کې نا دوم راغی تل عزت حاصل لیدا د الله د ملاقات ته جنمن کان ارجو لقاء الله فین اجل الله الا ات سمانا څوک چې امید ساتي د الله د ملاقات ته د ملاقات با په مرګ کې کیږي او هغه مرګ د شهادت ته جهاد دیو کی کنه دغه کې ملاویږي او هو السمیع العلیم هغه الله اوریدون کې دی د هر چا د خبرو او د فریادونو چې سچ اویلی دنیا کې نو الله نوٹ کړی دی او ریدلی دی نو چې هغه سویلی دی چې ځان په کافر کړی دی چې الله لکه دا ګوره د اسې امن نه ویلې په دروغه ها توبه توبه دې ته باندې ګورې کنه چې خلق او اسمان ته ورساو خلق و آسمان تورسو خوئے راکوزیو بے سنگا راکوزیو بے سنگا نا دی خلقو گر تقبل مشرانو سر ډیر بدو کڑا خوا چی دیئے سوئے کی کنا ابی اچھے تراتنگی گی خوا پلانے بزرگو ولی ابن ولیو صاحب کراماتو بد داغن ازان رکشی بیا مجزان تی رکشی نا بیا دا خبری کئی خوا خدای سر جوابو نا کئی چی اللہ دا خلق دے غرق نبچی بے دا غصی پاتی شوی او دا خپل جون پو خوگو باندی پو نشو دا گول دا مسلمان خبری ندی خوا زکا مسلمان یریگی دا اللہ نا اگوی چی اللہ تسکے نو خوکے ته چې سکارونه کینې زموږ پاغي باندې یقین دی او موږ په خوشاله یو ته الله په قضا باندې رضا نه ساتي ته تینې ګیلي کې ته مسلمان څنګه شوې ته مسلمانانو په عقیده کې خو یو مضبوط عقیده دار چې د الله په قضا باندې رضا دار الله چې سکینو وای رضا رضا شي چې بس یا الله ته خو پويږي چې څه کینو هغه کې ستا حکمت ته ها او چې ته ګلې شروع کې چې دا کار دې خونو کو دا کار دې خونو کو ته مسلمان ځانته وې اگر کته په دنیا کې معروف شخصیت دی چې خلک کوئی چې معروف شخصیت دی او دا سه بیان کې او دا سه قران وې او دا سه وې بکنه تبه دا عمل نه معلومه دا عقیده نه معلومه وهو السميع العليم الله خو اوري چې ته داسې بدې ردې وې او داسې د الله په حق کې بې ادبي کې نو خلاص بشي. اگر الله اوریدونکې دی د هر چا د خبرو او پوه دی د هر چا په حال باندې. دا د سورۃ عنکبوت تمهید دو دعوی ذکر کړې. دعوی د سنا جوړه شوې چې یو ظالم دی ابل مظلوم دی. نو مظلوم ته الله وی راضی به خیر دی. دا دنیا د امتحان ځای دی، تبان امتحانات دی، امتحانات دی. وګوره کلک شه، فصبر، مضبوط شه وګوره چې د خبرې نه وانه وړي. که قتل کړې نو هیڅ خبره نه ده، وګوره خبره پرې نه دی، دا رښتینی ښه. او که زور در باندې راغې واوړې دي توره ډال دې وغورځول نو تباه و برباد شي. او بل پلې ظالمانو ته ووایي چې ستاسو سګمان دی چې زما د عذاب نه به خلاص شي. سا ما يحکمون نشي خلاصې دی. زب ستاسو نه د یوې یوې خبرې تپوس کوم، د دې یو یو تن تپوس بدن کوم. دا وینه چې توی شوې ده دا وینه روړه نه ده، دا عند الله بمکان، د دې الله سره ډېر لوی قدر دی او عزت دی. واخر ده.